फिर जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी और सबसे कहा कि आप सब मिस्र में दाखिल हो जाएं, जहां इंशाअल्लाह सब चैन से रहेंगे।